Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W świąteczny, poniedziałkowy poranek. Czas mamy trudny, ale wczoraj świętowaliśmy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wydarzenie historyczne, ale nic z niego nie będzie, jeśli w naszym sercu nic się nie zmieni i nie zmartwychwstaniemy ze wszystkich naszych słabości, grzechów i tego, co nas obciąża, a możemy to uczynić mocą Jezusa Chrystusa. Jest w tym także oczywiście obietnica wiecznego życia po śmierci. W dzisiejszym spotkaniu chcę Państwu zaproponować dwie nieco różne godziny. W pierwszej mianowicie opowiem o bardzo ciekawej inicjatywie muzyków dotyczącej tego czasu, jaki właśnie przeżywamy. I w drugiej godzinie, po godzinie siódmej, zapraszam Państwa serdecznie na bardzo ciekawe spotkanie z muzykami polskimi, ale ze Szkocji. No a teraz, jak na zmartwychwstanie przystało. Nie ma go tu, wstał, alleluja. Kuba Blycharz, Ola Maciejewska. Nie ma go tu, zmartwychwstał, alleluja. Powtórzmy. Tak się nazywał ten utwór, którym Państwa powitałem z płyty zespołu Nie ma go tu, z płyty debiutanckiej sprzed lat 4. A dlaczego? Dlaczego właśnie Nie ma go tu? Dlaczego Kuba Blycharz? Otóż proszę Państwa, Adam Guzdek za chwilę opowie nam o tym, co to takiego inicjatywa Mimo pandemii jest nadzieja. Gwiazdy muzyki chrześcijańskiej nie upadają na duchu i dzielą się nadzieją. Pomimo ograniczeń zapraszają na koncerty. Oczywiście do internetu. To jest, proszę Państwa, cykl, w którym polscy muzycy chrześcijańscy będą koncertować w tym trudnym czasie, jaki mamy, poprzez internet. Będą oni pomagać potrzebującym. Będzie trzeba wykupić specjalną cegiełkę, żeby móc w internecie oglądać taki koncert. Pierwszy taki koncert odbył się, proszę Państwa, w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia o godzinie 18. Mimo pandemii jest nadzieja, na stronie www.fabrykakoncertów.com.pl i tam śpiewał właśnie zespół Nie ma go tu. Stąd też w dzisiejszej audycji, w tej godzinie usłyszą Państwo także wypowiedź, oczywiście nagraną, taki mamy czas, z Kubą Blycharzem, założycielem i liderem zespołu Nie ma go tu. Do koncertowania w specjalnie utworzonym na użytek tego projektu studiu nagraniowym zostaną zaproszeni polscy wykonawcy nurtu muzyki chrześcijańskiej. No jak już powiedziałem, pierwszy zespół Nie ma go tu. Dlatego powitałem właśnie Państwa utworem z płyty Nie ma go tu. Jak się okazało, ta płyta jest bardzo wychylona ku zmartwychwstaniu. I dlatego teraz utwór zatytułowany Nie umrę. Thank you. Nie umrę, zespół Nie ma go tu, Kuba Blycharz, Ola Maciejewska i koledzy. Inicjatywa Mimo pandemii jest nadzieja. O niej teraz właśnie rozmawiamy. Za chwilę Adam Guzdek, inicjator tego przedsięwzięcia, człowiek współtworzący cykl Betlejem w Polsce, chrześcijańskie granie oraz coroczne ekumeniczne koncerty rodzinne Bądź jak Jezus, być może znana Państwu osoba. Opowie, na czym polega ten projekt, dlaczego go wymyślił, dlaczego poprosił, aby w Niedzielę Palmową zagrał zespół Nie ma go tu. Zanim to się jednak wydarzy, utwór Amen. Obserwujemy to, w jaki sposób media komunikują się z ludźmi i widzimy, że ludzie odczuwają strach, niepokój. W związku z tym, jako ludzie tworzący scenę chrześcijańską w Polsce, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ludziom i dać im nadzieję, dać im otuchę i przekazać im takie pozytywne treści, dobre myślenie. Ludzie tworzący muzykę CCM, muzykę chrześcijan, mogą jak najlepiej pokazać piękno i pokazać istotę tego, po co jesteśmy tutaj na ziemi i dokąd zmierzamy, jaką mamy drogę. To myślę jest bardzo ważne, czyli ta otucha, czyli mimo pandemii jest nadzieja, ten tytuł koncertu, który tak naprawdę zawiera właśnie całą jego istotę. Dlaczego postanowiliśmy dochodem z koncertu wspierać siostry w zakonach kontemplacyjnych? To wszystkie te dzieła, które realizujemy, czyli Betlejem w Polsce i Bądź jak Jezus i Chrześcijańskie granie, zawsze prosimy i zapraszamy siostry do tego, żeby wspierały nas swoją modlitwą. Wiemy o tym, że wtedy jesteśmy bezpieczni, że to wszystko dobrze się będzie mogło odbywać, realizować. Siostry zawsze bardzo życzliwie podchodzą do tych naszych próśb. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, że jest ktoś, kto się cały czas za nas modli. To właśnie siostry w zakonach kontemplacyjnych. W tych czasach, kiedy ludzie są zajęci innymi sprawami, one tak naprawdę zaczynają być w potrzebie. To jest ten czas, kiedy powinniśmy właśnie im pomagać, kiedy powinniśmy pomagać wszystkim tym, którzy są potrzebujący. Do tych wszystkich potrzebujących chcemy kierować to wsparcie, tę pomoc, którą sukcesywnie realizując te koncerty i zachęcając Państwa do obecności i do bycia razem z nami będziemy realizować, bo musimy sobie pomagać wszyscy razem i sąsiadom, i osobom starszym wokół nas. Im dłużej będzie to trwało, tym te problemy będą większe. To będzie cały czas narastać, więc tej pomocy będzie trzeba coraz to więcej i chodzi o to, żebyśmy mieli wszyscy otwarte serca na to właśnie. Niedziela Palmowa to jest początek, ponieważ to są diecezjalne dni młodzieży. Dlatego nie ma go tu, dlatego twórcy hymnu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Myślę, że to jest takie piękne rozpoczęcie, taki wspaniały początek. Każdy z tych koncertów również będzie zakończony takim ekskluzywnym wywiadem, gdzie muzycy będą się dzielić od serca swoimi przemyśleniami, swoim świadectwem. Także myślę, że ta otucha tutaj też bezpośrednio od nich będzie dla nas bardzo cenna. Oczywiście każdy, kto będzie chciał brać udział w tym koncercie, musi wejść na platformę fabrykakoncertów.com.pl i tam wykupić dostęp. Najlepiej zrobić to troszkę wcześniej. Każdy koncert będzie dostępny później na tej samej stronie. Dla tych wszystkich, którzy ten dostęp wykupili przez 2 tygodnie jako VOD. Zachęcam Was po prostu do tego, abyście wchodzili na tę stronę i abyście mogli tam właśnie oglądać to, co proponujemy. Tam będziemy zawieszali te informacje. Na pewno na tym samym kanale udostępnimy w jakimś czasie, takim gdzieś miesiąca, dwóch, materiał z ostatniego Betlejem w Polsce, z którego w całości zrealizowaliśmy nagranie wideo. I będziecie mogli, ci, którzy nie byli, albo ci, którzy będą chcieli obejrzeć to po raz kolejny, będą mogli przeżyć to, zobaczyć i poczuć się tak, jakby byli tam na miejscu. Pamiętajcie Państwo, że artyści będą się zwracali do Was, chociaż będzie nas dzielić szyba pomiędzy publicznością, artystami, ekranów, monitorów, telewizorów. Reagujmy żywo na to, co się dzieje, tak jakbyśmy naprawdę byli na koncercie, bo to jest prawdziwy koncert, bo to jest właśnie przekazanie tych wszystkich emocji, które towarzyszą i artystom, i publiczności. Jest również profil Facebooka fabrykakoncertów.com.pl. Dzielcie się tam Waszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami. Piszcie, kogo chcielibyście oglądać. Wspólnie, razem dodawajmy sobie nadziei i otuchy. Tego, co najbardziej potrzebujemy, abyśmy mogli w godny sposób przeżyć ten bardzo trudny czas dla nas wszystkich. My jako ludzie tworzący scenę muzyki chrześcijańskiej postanowiliśmy uruchomić taką platformę, aby dawać ludziom nadzieję i aby ludzie mogli po prostu zapomnieć o pewnych doraźnych problemach, które ich wszystkich trapią. Adam Guzdek, Fabryka Koncertów, Betlejem w Polsce, Bądź jak Jezus. Zostań w domu z Trójką. Nie, Mądrość Świata tego, tak nazywał się utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy z płyty zespołu Nie ma go tu, albowiem to zespół Nie ma go tu jako pierwszy wystąpił w internecie w ramach projektu Mimo pandemii jest nadzieja. Wystąpił tydzień temu w Niedzielę Palmową o godzinie 18 na stronie www.fabrykakoncertów.com.pl, ale proszę się nie martwić, proszę Państwa, jest szansa, żeby móc posłuchać tego. Za chwilę dowiemy się, w jaki sposób. Ja tylko powiem, że Adam Guzdek mówił przed tym właśnie utworem o tym, jak to wpadł na ten pomysł i dlaczego zaprosił zespół Nie ma go tu. Za chwilę natomiast odezwie się założyciel i kompozytor z zespołu Nie ma go tu, kompozytor wszystkich utworów i autor tekstów Kuba Blycharz. To jest ten człowiek, proszę Państwa, który skomponował hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Błogosławieni Miłosierni wygrał konkurs na ten hymn, tą właśnie kompozycją. Już kiedyś oczywiście grałem ją Państwu w muzycznych rozmowach. Kuba Blycharz za chwilę opowie o tym, jak przyjął ten projekt i jak to potem po koncercie się odbyło, bo tam był rodzaj takiego czatu z internautami. Być może Państwo już o tym słyszeli, jeśli nie, to za chwileczkę o tym więcej. Ale wcześniej utwór zatytułowany Eloi. sam pomysł zagrania koncertu w tych czasach posuchy, jeżeli chodzi o naszą artystyczną działalność, wydawał się bardzo interesujący, no więc rozważywszy wszelkie za i przeciw, związane oczywiście z obostrzeniami prowadzonymi w nasze codzienne życie, zdecydowaliśmy się, że jednak tęsknota za fanami, za spotkaniem z nimi przeważy i że weźmiemy w tym udział. Nie wiem, dlaczego Adam Guzek pomyślał o nas na start swojego projektu, natomiast oczywiście bardzo łatwo spojrzeć mi na to jak na pewną inicjatywę opatrznościową, dlatego że przyszło nam grać w Niedzielę Palmową, która zwyczajowo w kościele przeżywana jest pod szyldem Światowych Dni Młodzieży. I w takich też okolicznościach Adama Guzka poznaliśmy, jako że był osobą, która właściwie jako pierwsza po hymnie Światowych Dni Młodzieży w nas uwierzyła i zainwestowała. Ten człowiek organizował trasę koncertową poprzedzającą SDM w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu, Warszawie i udostępnił nam no właściwie największe estrady koncertowe, jakie w Polsce są, mówiąc grajcie, nie, głoście Ewangelię. Więc kiedy do mnie Adam zadzwonił z propozycją zorganizowania takiego koncertu, no to nie zastanawiałem się długo, jako że potraktowałem to jako głos z góry. Reakcje naszych fanów były naprawdę bardzo miłe, bardzo przyjemne. Bardzo w ogóle chciałem, korzystając z okazji, że mam tutaj głos na antenie radia, podziękować wszystkim, którzy nas słuchali i oglądali wtedy, a słuchają nas teraz. Było to naprawdę fajne doświadczenie. Tak jak mówiłem, no, powodowała nami tęsknota i chęć spotkania się choćby za pośrednictwem internetu. No i super, że ta tęsknota została odwzajemniona. Ludzie pisali do nas, że miło było nas zobaczyć, miło było nas usłyszeć, a co chyba najważniejsze, że dobrze było wejść z nami w Wielki Tydzień. Tydzień, który tak naprawdę no, jest bodaj najważniejszym w całym roku liturgicznym. Tydzień, w którym dokonuje się przemiana naszego życia. Tydzień, w którym to Jezus bierze na swoje barki wszelkie nasze zło, ubóstwo, grzech, śmierć, zazdrość, odrzucenie, wszystkie rzeczy, które sprawiają, że no, nasze życie może być przeciężkie i dźwiga to na krzyż. A co tam się dzieje? No, dokonuje się najchwalebniejsza zamiana, jaką coś wspaniałego. To Bóg naprawdę na krzyżu objawia swoją niesamowitą pomysłowość, no bo te wszystkie rzeczy, które złożyliśmy na ramionach Jego Syna, zamienia w ich przeciwieństwo, zamienia w błogosławieństwo, więc grzech zamienia w sprawiedliwość, przekleństwo w błogosławieństwo, odrzucenie w akceptację, chorobę w zdrowie i to jest niesamowite. No i cieszę się, że też każdy koncert, który gramy, jest dla nas okazją do tego, by przypomnieć sobie, co znaczy być świadkiem zmartwychwstałego. Śmieję się, że nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co będzie. Znaczy nie wiedzieliśmy, co kryje się za nazwą naszego zespołu w momencie, kiedy nadawaliśmy ją naszej grupie. Tymczasem rzeczywiście no, Bóg wzywa nas do tego, byśmy byli świadkami zmartwychwstania. Nie tyle przez to, że oczekuje od nas, że będziemy głosić, że tak, był Jezus w grobie i teraz Go nie ma, tylko że będziemy całą energię wkładać w upowszechnianie tej prawdy, że Jezus został wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. W związku z tym wszyscy, którzy są w Jezusie, nie pozostają więcej w swoich grzechach. Patrząc na Ojca, zbliżając się do Ojca, nie patrzą na swoje grzechy, tylko patrzą na Jezusa Chrystusa. Nie upatrują nadziei w tym, że się poprawili i że zachowują się super, tylko całą ich nadzieję w relacji z Ojcem upatrują w Jezusie Chrystusie, że to On był bez skazy, że to On przeszedł przez życie dobrze czyniąc i że to On jest naszym odkupieniem. Z tego może dla nas przyjść na to jeszcze tylko i wyłącznie pokora, stanięcie w prawdzie, że w naszym życiu chrześcijańskim nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa Chrystusa. Super było sobie to przypomnieć, super było to przypomnieć też wszystkim słuchającym, którym właśnie bardzo serdecznie dziękuję za to, że z nami byli. Kiedy w grobie, czym na zawsze spoczął grzech. Zostań w domu z Trójką. Grał i śpiewał zespół Nie ma go tu, Kuba Blycharz, Ola Maciejewska, Maria Pękala, Szymon Pawluś, Bartłomiej Krawczyk i Jakub Chmura. Zespół, który powstał w roku 2016. Na fali powodzenia związanego z Światowym Hymnem Dni Młodzieży, Błogosławieni Miłosierni, a więc powstał wkrótce po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Było to spełnienie marzeń, mówił założyciel, lider zespołu Kuba Blycharz. A przed chwilą słyszeli Państwo, co miał do powiedzenia na temat tego, jak poszedł ten pierwszy koncert w internecie w Niedzielę Palmową. Powiedziałem pierwszy, ponieważ wczoraj o godzinie 18 na stronie www.fabrykakoncertów.com.pl odbył się drugi koncert z cyklu Mimo pandemii jest nadzieja. Tym razem Gospel Joy i Agnieszka Gorączkowska zaprosili do wspólnego internetowego świętowania całe rodziny i przyjaciół, aby przeżywając Paschę być razem i razem pomagać. Kolejne koncerty będą systematycznie realizowane na kanale i stronie www.fabrykakoncertów.com.pl. Każdy z nich będzie dostępny za niewielką opłatą przez 2 tygodnie. W ten sposób organizatorzy zbiorą środki, które pomogą siostrom w zakonach kontemplacyjnych, bowiem one również z powodu epidemii znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a siostry zawsze modlą się za nas, a teraz wspólnie możemy im pomóc. Tak uważa Michał Guzek, który także jest zaangażowany w ten projekt. Michał Guzek, Państwo wiedzą, Fundacja Chrześcijańskie Granie. O tym, że te koncerty w ten sposób są organizowane, żeby pozyskać środki dla sióstr w zakonach kontemplacyjnych, mówił także w swojej wypowiedzi Adam Guzdek, inicjator przedsięwzięcia. Pamiętajcie Państwo, platforma www.fabrykakoncertów.com.pl, oczywiście bez polskich znaków. Tam jeszcze przez tydzień dostępny jest cały czas koncert Nie ma go tu, który powstał specjalnie na Wielki Tydzień i był zagrany w internecie, jak już to dzisiaj powiedziałem, w Niedzielę Palmową. A wczoraj Gospel Joy i Agnieszka Gorączkowska. A zatem zachęcam Państwa do śledzenia tej strony i słuchania dalszych wykonawców. No a teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden utwór z płyty Nie ma go tu, bardzo dobrej płyty na Zmartwychwstanie Pańskie. Utwór zatytułowany Godzien. Thank you. księgę. Ten, co za nas ma zerwać pieczęcie, do życia wezwać godzien zespół Nie ma go tu, słowa i muzyka Jakub Blycharz. Projekt mimo pandemii jest nadzieja, bo o nim mówię Państwu w tej godzinie. Jest to projekt w realizacji, projekt, w którym zespół Nie ma go tu zagrał jako pierwszy w Niedzielę Palmową 5 kwietnia. Na stronie www.fabrykakoncertów.com.pl mogą Państwo tego koncertu wysłuchać po uiszczeniu niewielkiej opłaty służącej wsparciu sióstr w zakonach kontemplacyjnych. Warto się rozejrzeć wokół nas, proszę Państwa, kto i w jaki sposób potrzebuje naszego wsparcia. Jest wielu ludzi, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy, których biznesy, których interesy, których przedsięwzięcia musiały zostać zawieszone. Warto się rozejrzeć i zobaczyć, co możemy w tej sprawie uczynić. Muzycy także znaleźli się w trudnej sytuacji. No i właśnie a propos sióstr kontemplacyjnych, to pragnę zakończyć tę godzinę spotkania z Państwem bardzo ciekawym i specjalnie na tę okoliczność trudnego czasu nagranym utworem. Utworem nagranym przez siostry karmelitanki z klasztoru w Ełku, stowarzyszeniem i w aranżacji Grzegorza Kopali. Ten utwór za chwileczkę, a ja zapraszam Państwa do pozostania przed radioodbiornikami programu trzeciego i do wysłuchania po godzinie 7 spotkania z Jakubem Śmiałkiem i jego synem, rozmowy nagranej przeze mnie wcześniej, nie ma co ukrywać. Projekt był taki, żeby Jakub Śmiałek i jego syn pojawili się na żywo w Wielki Poniedziałek w programie trzecim, no ale sytuacja, o jakiej Państwo dobrze wiedzą, dotykająca nas nie tylko w Polsce, spowodowała zmianę planów i przetasowania, nie tylko nasze. W związku z tym ta rozmowa i towarzyszyć jej będą utwory aż z 3 płyt inicjatywy Tylko Jezus. Warto posłuchać, zachęcam Państwa bardzo serdecznie. No a teraz już siostry karmelitanki z Ełku z towarzyszeniem Grzegorza Kopali. Mogę ci podać ręki, lecz mogę cię dotknąć sercem. Nie mogę ci spojrzeć w oczy, lecz mogę ci posłać ciepłą myśl. Nie mogę ci pomóc w pracy, lecz mogę cię wspierać modlitwą. Te słowa są po to, byś wiedział, że jestem blisko. Proszę Boże, daj mi serce wdzięczne, bym zawsze umiał dziękować. I daj mi serce czyste, bym nigdy nie musiał się bać. I daj mi serce mądre, bym wokół umiał zobaczyć tę miłość, która da. Dotknąć serce.